Gränslöst. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Du våkner om morgenen og har en grunn til å stå opp. Du kan se deg selv i speilet uten å se ned på deg selv. Du går ut døra, ut i samfunnet og har et sted å gå. Du kommer hjem, setter deg i sofaen og føler at i dag betyder det noe. Du legger deg for natta og tenker på at morgendagen skal bli en enda bedre dag. Bønder, fiskere, akademikere og andre med svekkede verdighetsevner, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. 17. oktober, ja det i morgen, arrangeres Global Dignity Day. Det en dag da skoleelever over hele landet skal finne frem verdigheten i seg selv og få en forståelse av hvordan de kan se verdigheten i andre. Men hvor enkelt det egentlig å forholde seg til dette noe forgylte ordet verdighet? Og hvor finner du verdigheten i deg selv? Jeg sitter her sammen med en av initiativtakerne, Hans Kongelige Høyhet, kronprins Haakon. Hyggelig at Radio Nova får komme på besøk. Ja, jeg synes det veldig morsomt å være på Radio Nova også. En skikkelig nærradio. Det ikke hver dag jeg snakker med dere heller. Så ja. det synes jeg litt gøy. Jeg var jo, da jeg gikk på videregående, så hadde vi sånn radioavis på skolen. Så laget vi sånn radioprogram en gang i uka. Og det har aldri vært så tomt i klasserommene som i storefri da vi hadde sendingene våre. For det bråkte veldig. Noen høyttalere hadde masse lyd, og noen hørte ikke det helt tatt. Men det var veldig gøy å jobbe med. Så kronprinsen aldri da tenkt på at radio kunne være et medium man kunne undersøke nærmere? Ja da. Altså, det var veldig, veldig bra trening for meg også. Bare det å bruke ganske mye tid foran mikrofonen, og ikke bli redd for å prate. Jeg har kommet fint med det senere. Ja, absolutt. Og vi skal jo snakke om verdighet, og jeg håper vi kan også få en verdig samtale. Det får vi satse på. Vi satser på det. Men hvorfor akkurat verdighet? Hvorfor ble det det begrepet du tok tak i? Ja, fordi at jeg har holdt på med de store spørsmålene, jeg er jo glad i det. Så det begynte jo med en litt sånn barnslig undring om hvorfor det var så urettferdig i verden. Og så ble jo det til at jeg studerte tok utviklingsstudier som min mastergrad, altså fattig land med hovedvekt på handel og Afrika, og hvordan det, man kunne få bedre helse og bedre tilgang til jobb og inntekt og utdanning og så videre. Så var det en god del år senere at jeg fikk lov til å være med på, jeg ble invitert på et møte i regi av World Economic Forum, som satt sammen en gruppe av litt yngre ledere, under 40 fra hele verden, og vi var vel en 125 som møtte i Schweiz det første møte da, i det som ble kalt, og kalles fortsatt, Young Global Leaders. Og da var det folk fra hele verden da, 50% fra næringsliv, og 50% fra akademia, sivile samfunn, organisasjonsliv, politikk og så videre. Og da fikk vi en sånn oppdrag da, vi skulle dele oss i grupper. Noen skulle snakke om fattigdom og utvikling, noen skulle snakke om helse, utdanning, sikkerhet og ja, klima og miljø. Og da gikk det en god stund ved at vi alle sammen satt og så på hva er utfordringene, og hva kan vi gjøre med dem, hvilket lage tidsplaner og alt sammen. Så det var veldig sånn på- og action-orientert, og så etter et par dager så var det noen som begynte å snakke om hvorfor. Hva er det som er grunnen til at vi har lyst til å gjøre noe bra for andre mennesker, selv om vi kanskje aldri treffer dem, og de bor langt unna oss. Og da fortalte jeg en historie til to andre der, da, som er blitt gode venner av meg, som heter Pekka Himanen, som er en finsk filosof, og John Hope Bryant, som er en amerikansk NGO-leder. Da fortalte jeg en historie om en AIDS-syk dame som jeg traff i Sør-Afrika, som heter Matem Bangel, og hvordan hun klarte, på tross av at hun hadde en dødelig sykdom, og også hadde en sykdom som det er mye stigma rundt, diskriminering, så klarte hun å gå ut og jobbe aktivt for at andre ikke skulle få HIV-AIDS. Og hun var veldig modig fordi at hun framstod også som HIV-positiv. Og så snakket vi da om altså, hva er det som er drivkraften hos mennesker som det. Og det jo, da kom vi jo frem til dette ordet verdighet da. Og så hadde vi lyst til å lage noe rundt det, for vi tenkte at der ligger det en kraft da, en eller annen kilde som ikke er brukt ordentlig. Det må vi jo kunne sette litt i system og bruke litt mer skikkelig. Hva ønsker dere med Global Dignity Day? Vi har laget et skoleopplegg, for det var jo det vi falt ned på, at vi ønsket å lage noe for ungdom. Og da laget vi et skoleopplegg for 12-20 år da. Røffelig, den aldersgruppen der. Et skoleopplegg som vi kunne ønske oss at noen kom på vår skole og kjørte da vi gikk på videregående. Som kanskje kunne få oss til å tenke, reflektere og sette oss muligens litt i riktig retning da, i forhold til hvor vi selv ville gå. Så det var på en måte innstillingen vår når vi laget skoleopplegget. Men så er det jo noe med alle de som vi beundrer mest. Nelson Mandela, mor Teresa, Martin Luther King Jr. Hva er det de har til felles? Hva er det som er grunnen til at vi beundrer dem og ser opp til dem? Og jeg tror altså, mye av det ligger i at de var så opptatt av å styrke andre menneskers verdighet. Og at de brukte, var flinke til det og brukte veldig mye tid og energi på det. Og den kildene som de har til felles kan vi bruke alle sammen. Så det er det som har vært tanken da, og så bruker vi historiefortelling som verktøy. Finnes Global Dignity Day bare i Norge, eller er det også i andre land? Nei, altså gjennom dette nettverket så har vi jo fått da folk med oss som, og det er det som er litt gøy fordi at dette er bare en idé, og så sprer den seg jo bare så lenge andre synes at det er en god idé. Og synes det er nyttig, eller har en funksjon, eller føles viktig, da. Og derfor så, eller fordi at det har skjedd, så har veldig mange tatt denne ballen, og nå har vi jo da hatt aktiviteter i over 50 land, da, siden 2006. Nå har vi såkalt country chairs, altså ledere for Global Dignity nasjonalt i en, ja, over 30 land. Og har også noen sånne organizational partners, altså organisasjoner som jobber i flere land da. Blant annet Johan Kosta med Right to Play er med, og en fire andre organisasjoner. Så det er veldig gøy, og noen land så skjer det bare litt, og andre land så skjer det veldig mye. I Mongolia skjer det masse. Pakistan hadde vi opp under 30.000 gjennom i fjor. I Indonesia rundt 50.000. I sammenligning til Norge så har vi ca. 30.000 gjennom i år. Så i morgen så blir det over 150 skoler i Norge som skal kjøre verdighetsdag. Eller, ja, om ikke de får det til akkurat i morgen, de aller fleste gjør det, men så er det også mulig å gjøre det på andre dager selvfølgelig hvis man vil det. Ja, hovedforskjellen mellom måten Global Dignity Day blir gjennomført på i Norge, hvis, eller kontra et annet land, la oss si Indonesia. Hva er liksom... Altså, Kronprinsen nevner et skoleopplegg som man på en måte har tilrettelagt for at man kan kunne bruke i undervisning med videregående elever. Ja, altså, det er det tilpasset alle land, eller er det liksom ja, et sånn standardisert altså, opplegg? Ja, det er litt begge deler. Vi har et opplegg som består i at vi samler sammen alle i plenum, 20 minutter innledning, så går alle til klasserommene, og der er det litt brainstorming rundt hva verdighet betyr og hva det er for noe. Vi snakker litt om verdighetsprinsippene, kanskje. Og så, det er 5 prinsipper vi har skrevet ned og laget, og så er det å fortelle verdighetshistorier. Og det er jo det som er kjernen i opplegget, på en måte, at vi bruker da, historiefortelling som verktøy. Og da forteller elevene hverandre først på små grupper, og så i klasserommet, så går vi rundt fra gruppe til gruppe, og de forteller historiene til hverandre. Og så plukker vi ut en, kanskje to, tre, hvis det er en liten skole, historier fra hver klasse, som vi da tar i plenum til slutt. Så da er det mellom 15 og 25 historier, hvor elevene forteller sine historier, med konkrete eksempler på ting som de synes har vært viktig. Og det handler jo da, sånn enkelt sagt, historier om godhet, men at noen har gjort noe bra for dem, eller de har gjort noe bra for andre, eller de har sett gode eksempler på dette i sitt miljø, da, i sin familie, eller ja, på tur med skolen, eller hva som helst. Hvilken effekt kan det gi unge mennesker at man blir litt fokusert på den type problematikk og den type historie, at man tar frem sånne type historier i seg? Historiefortelling har jo vært måten vi mennesker har formidlet kunnskap, etikk og moral og erfaringer da, siden tidenes morgen. Og det er det jo, altså det faller veldig naturlig for oss. Så når du bruker det, så husker folk historiene mye bedre enn de husker faglig innhold ofte. Det bare sånn hjernen vår funker. Så historier fine både til å inspirere og til å få ny innsikt da, og se verden kanskje på en litt annen måte. Altså, jeg opplever jo at det både er fint der og da, for man lærer mye av de historiene som der, men så tror jeg også at det setter i gang ganske mange prosesser hos oss som gjør at vi kan gå og reflektere på det i dagene og ukene og i og for seg årene. Etterpå. Ja, hvilke tilbakemeldinger har kronprinsen fått på Global Dignity Day? Altså, hva sier ungdommen til kronprinsen? Sånn i etterkant. Altså, jeg så en sånn video her på nettet hvor man da skal skrive et brev til seg selv, og så skal man ta det opp året etter. Ja. Hvilke tilbakemeldinger får man? Det er jo, synes jeg, dere har arrangert her siden 2008. Hvordan har tilbakemeldingen vært? Ja, det er egentlig de siste to årene, det er jo tredje året i Norge, sånn i litt større skala da. Okay. At vi gjør det sånn på mange skoler rundt i hele landet. Men vi får veldig positive tilbakemeldinger, både fra elevene som synes at det har vært meningsfylt og anbefaler at vi gjør det igjen på deres skole, for trinnet under da, ofte. Og også fra veilederne og fra skoleledelsen. Så, for det noe med å ta litt tid til å ta et skritt tilbake og fokusere på noen av de viktigste tingene, altså hvem ønsker jeg å være? Hva det som skal være mitt fotavtrykk? Hvordan kan jeg bidra positivt i forhold til de jeg ser rundt meg? Så når du skaper det rommet, så kommer det veldig fine historier opp. Det jo ikke så ofte vi har muligheten til å snakke om det. Så vi får tre typer historier, eller vi får mange flere sikkert også. Men det jo noen kategorier på en måte som gjentar seg. En jo identitet. Altså, hvem jeg? Hvor hører jeg hjemme? Og det kan jo ha med å gjøre altså, statsborgerskap, eller at du har foreldre som er født og oppvokst i et annet land, for eksempel. Eller at du kom til Norge selv på et eller annet tidspunkt fra et annet land. Så det kan være sånn hvilken nasjon du tilhører, det kan være hvilken legning du har, eller om du med eller ikke med i en sosial gruppe, da, for eksempel. Men det også andre type historier, altså for eksempel utestengelse, mobbing, sånne type temaer da, kan komme opp. Og så kan det være sånn at dere tror kanskje ikke at jeg kan få ting til, men det kan jeg faktisk. Mm. Og sånne type historier kan også være viktig. Så det ligger på en måte en sånn... det ligger mye fint i det da. Man får muligheten til å uttrykke seg, og så ser vi at det kommer jo altså elevrådsformennene og de som ressurssterke kommer jo opp på scenen og forteller. Men det vel så mye de som kanskje ikke rekker opp hånda så ofte som kommer på scenen faktisk, og det veldig fint å se. Så det sånn fin bredde da. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hvilken plass har verdighet i dagens samfunn? Altså, det et stort spørsmål, men, men liksom, hvordan mener kronprinsen at vi forholder oss til verdighet i dagens Norge? Jeg synes jo at vi har et ganske varmt og raust samfunn da, på mange måter, hvor vi tar godt vare på hverandre. Så dette her handler på en måte mer om at dette kan vi bruke litt mer tid på og fokusere litt ekstra på. Altså det jo et 2 timers opplegg på skolen vi snakker om. Så det krever ikke all verdens på en måte de som med da, i forhold til tid. Men det jo noe med å få den positive, fine drahjelpen, og, altså drahjelpen i selve situasjonen, og det å kunne uttrykke en del av det som viktig med konkrete eksempler da, som fungerer bra. Jeg tror at hvis vi får til å fokusere litt mer på det, så får vi nok et bedre samfunn også. Men det jo ikke sånn at, at det vi som kom på dette med verdighet. Det har vært viktig hele tiden. Ja. Men hvordan kan man da, hvis man føler at man i en uverdig situasjon, eller altså, man tenker at mitt liv jeg har egentlig ikke noen grunn til å stå opp om morgenen. Hvordan mener kronprinsen at man kan gjennom Global Dignity Day på en måte, eller få inspirasjon der til å snu det til noe positivt? Eller få en positiv situasjon ut av en uverdig tilstand? Mm. Det vet jeg ikke om vi kan. Altså det 2 timers opplegg på en skole. Det Men jeg tenker at det noe de tar med seg videre også til, som du sier, en kime, ja. Ja, det ligger kimer der til noe positivt. Og det har vi fått tilbakemelding om også, at det en veldig god start hvis man ønsker for eksempel å forandre et eller annet som litt negativt for skolemiljøet, da. Så kan dette være en fin begynnelse på en mer omfattende endring i skolemiljøet, som handler for eksempel om kommunikasjon mellom elever og lærere og elever, hvordan man snakker til hverandre, hvordan man forholder seg til hverandre og sånn. Men altså, samtidig som man ikke, tenker jeg, skal tro at dette initiativet løser alt, og at alle kjempefornøyde og happy etter dette, det klart, sånn det jo ikke. Samtidig skal du ikke undervurdere den endringen som kan ligge i de 2 timene. For det har vi sett mange ganger, at det kan ha en veldig positiv effekt. Jeg føler kronprinsen at han har gjennomslagskraft til ungdommen. Ja, det det som så fint med opplegget, da. At det handler jo ikke om at jeg skal ha gjennomslagskraft. Det de som har gjennomslagskraft overfor hverandre. Og der ligger jo litt av hemmeligheten, tenker jeg, for at det funker. Fordi at det ikke jeg som kommer inn og belærer ungdommen om hva de skal tenke og hva de skal mene. Men det de selv som forteller sine historier med sine erfaringer, og gjennom det beskriver hva som viktig. Og det det som funker. Vi hadde vi var på en skole i Genev, og der har de skolebesøk ofte. Vet, alle disse internasjonale organisasjoner, masse av FN-organisasjoner ligger i Genev, og mange av de internasjonale frivillige organisasjonene også, så de har jo hele tiden besøk, ikke sant, fra UNICEF og fra mange forskjellige, og de hadde nettopp hatt Phil Collins på skolen rett før vi kom, så det var egentlig ikke så lett å komme inn, for de var egentlig litt lei av besøk, både elevene og skoleledelsen og alt sammen, de hadde lyst til å fokusere på fag, tror jeg, men vi fikk noe lov til å komme da. Og det ble kjempebra, og grunnen til at det ble så innmari fin energi og masse trøkk da, i salen, var jo nettopp fordi at det var jo ungdommene selv som ble bedt om å fortelle. Og da vi fikk sånn skriftlig tilbakemelding på det etterpå, det var en som e-mailte meg og liksom sa at det at dere faktisk spurte om hva vi syntes var viktig, forandret helt måten jeg så på dette på, og var veldig inspirerende, og dere kan liksom ikke tro hvor viktig den dagen var for meg. Da. Og det tenker jeg, det veldig hyggelig når vi får sånne tilbakemeldinger om at ja, det er den dynamikken vi ønsker skal skje. Da. Global Dignity Day jo først og fremst målrettet mot elever i den videregående skolen. For de som er blitt for gammel til å gå på videregående, for å si det på den måten, hvordan kan vi markere Global Dignity Day? Vi trenger jo masse veiledere, litt sent nå da, for i morgen, for vi må ha litt opplæring. Vi har som målsetning at det skal ta 5 timer totalt å være veileder, både med opplæring og alt sammen. Det blir kanskje litt reisetid I tillegg da. Men det rett og slett at vi trenger I år 1400 veiledere til alle klasserommene som skal gjennomføre dette. Og da det sånn at vi har organisert hele de forskjellige fylkene da. Det fylkesledere, og de har kontroll på hvor mange veiledere de trenger, og da kan man melde seg som frivillig og gå inn I skoler, så det kjempefint hvis du vil være med til neste år, og alle de som hører på vil være med til neste år. For det, og det utrolig gøy det også, for vi lærer jo vel så mye av det vi som veiledere som det elevene gjør av opplegget. Og det har jeg opplevd så mange ganger at jeg har kjørt mye sånn på buss, altså vi har kjørt opplæring på bussen til skolen. Det gjør vi ikke I Norge, for her har vi profesjonalisert litt nå, så vi har en skikkelig opplæring og sånn, og det nok bra. Men I utlandet da, så har vi kjørt på litt sånn møter og sånn, og da har vi bare tatt med en busslast til en skole, og da har vi kjørt opplæringen I bussen, og alle litt spent, og de kan holde, dette jo sånn ledere, ikke sant, så de kan helt greit holde generalforsamling I selskapet sitt, eller snakke til alle ansatte, ikke sant, tusen, mange tusen, uten at de nervøse. Men sett dem I et klasserom med 15-åringer, da blir de nervøse. Så det var sånn, litt sånn nervøs stemning på bussen, og så når vi på vei tilbake igjen, så de så fornøyd, og har masse historier å fortelle, og masse energi, og du skulle hørt hva som skjedde I min klasse, og det var den fantastiske jenta, en imma fin gutt som reiste opp, og altså, det noe med det da. At det vel så positivt for oss som får lov til å være veiledere. Men hvis vi tar verdighet litt ut av klasserommet, og ut I... Ja, var det ditt du ville, ja. ut på veggene. Hvem det som trenger... Ja, altså, det her kan jeg tenke meg kan inspirere til at man bruker det litt mer aktivt I hverdagen. Hvem det som trenger hjelp til å se verdigheten I sitt eget liv I Norge I dag? Ja, det kan vi vel... Som ikke får muligheten til å være med på Global Dignity Day I det opplegget som dere har. Jeg tror vi alle kan ha litt behov for... og bli påminnet på verdigheten vår med jevne mellomrom. Så dette her handler jo om det å bruke øynene og se seg rundt, og se hva som trengs, og strekke ut en hånd og gjøre noe med det. I alt fra det bittesmå til det større. Og jeg tenker jo veldig ofte at de små tingene, altså hverdagene våre og livet, jo stort sett bygget opp av hverdag og de mindre tingene, og hvis vi klarer å gjøre litt endringer der til det bedre, så skaper vi en bedre verden. Så det litt fokuset på det. Og så for meg så har jeg verdighet litt sånn to ting da, for å svare litt på spørsmålet ditt. Det ene jo at vi alle har en iboende verdighet I kraft av å være menneske. At vi født med verdighet, og ingen kan ta den fra oss. Så det menneskerettighetsverdigheten, hvis du kan si det sånn. Og så har den et annet element samtidig og parallelt med det, sånn jeg ser det, og det at vi kan også påvirke verdigheten vår og hverandres. Altså at det en type sånn verdighetskapital da, som du kan bygge opp. Og vi har muligheten gjennom handlingene våre da, til å styrke andre menneskers verdighet. Og det fine ved det jo at hvis vi klarer å styrke andre menneskers verdighet, så styrker vi også vår egen. Og det når vi snakker om denne dualiteten mellom vår egen plattform, da. At vi må bygge en god plattform for oss selv for å kunne være bra og positiv mot andre. Da. For meg så det ikke så viktig å snakke kanskje om de samfunnsmessige endringene. Det ikke det som tema for det vi gjør I Global Dignity. Det som tema for Global Dignity at vi skal snakke om alle mennesker, og alle menneskers potensiale, og få alle til å forsøke å reflektere rundt hva de vil skal være deres egen vei. Da. Deres egen, altså hva skal de bruke endringskraften sin til? Og det jo det som da I neste runde skal føre til endringene. Men den positive energien. Ja, men hvis kronprinsen kunne gjøre noe for å forandre, eller for å skape en forskjell, slik at det norske folk ble mer bevisst på verdighet, og de svakeste I samfunnet på en måte fikk et mer verdig liv. Hva det kronprinsen ville ha gjort da? Ja, du tenker... Altså, hvilke tiltak mener kronprinsen må til for at de svake I samfunnet skal kunne få et mer verdig liv? Jeg tror det viktig at vi som samfunn bruker tid og ressurser på å finne ut hvordan vi skal løse de utfordringene som handler om de som faller utenfor og som ikke kanskje henger helt med på en måte i samfunnsutviklingen eller faller innenfor den normen som vi på en måte krever av folk da. Samtidig så er det såpass stort spørsmål at jeg veldig sånn åpen på at jeg har ikke alle svarene på det. Men jeg tror jo at det å snakke med 30 000 ungdom da, og ha en samtale med 30 000 ungdom i Norge, som er over halvparten av de som går i første klasse videregående, kan være en fin start, fordi at hvis vi alle sammen reflekterer rundt hvordan vi kan løse de utfordringene, så slipper jeg å komme alle løsningene jeg, for det kommer jeg ikke til å klare likevel. Så det var en veldig dårlig modell at jeg skulle komme med alle løsningene. Derfor så tenker jeg at det fint hvis vi gir en sånn retning og et rom for å reflektere rundt hva din, eller hver enkelts plass da, er i sitt eget liv, og hvordan man ønsker å, at hva man synes er viktig og ikke da, hvilken retning man har lyst til å ha. Kan det være en idé å utvide Global Dignity Day til å inkludere andre som, altså at man liksom, det vokser litt, for å si det sånn? Ja, at vi begynner å gjøre andre ting. Altså, vi skal ikke være en organisasjon som... altså, for øyeblikket så har vi en kjernevirksomhet som handler om akkurat dette to timers kurset på skoler. Vi har hatt... vi har prøvd å gjennomføre det i fengsel i en god del land. Det har også vært gjennomført i psykiatrien, faktisk. Ikke i Norge, men andre steder med stort hell, altså i sånne type samtalegrupper, da. Ja, så det finnes altså, andre måter å jobbe med det på. Vi kan jobbe med det i forhold til næringsliv, for eksempel. Og få med oss bedrifter også, som en sånn kulturbygger og kanskje teambygging. Og få med bedrifter ut i skoler og snakke med ungdom og ha en sånn felles opplevelse av det. Da. Verdiarbeid da, i organisasjonen. Så det er mange måter å gjøre det på. Men for øyeblikket så tenker jeg at vi må holde oss til kjernevirksomheten vår og ikke utvide for mye til å bli en organisasjon som jobber konkret med å gjøre enkeltmenneskets situasjon bedre, sånn type Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp eller Bymisjonen eller hva det skal være. Det er jo mange organisasjoner som jobber med det. Så vi har valgt vår nisje da. Jeg tenker at det er lurt å holde seg til den kjernevirksomheten nå i hvert fall. Ja. Helt til slutt, siste spørsmål. Har Kronprinsen et tips til hvordan lytterne kan forholde seg til verdighet? Ja, jeg tror jo det at å reflektere rundt det, og snakke med andre om det, for det føler jeg at det er jo det som ofte gjør det fint at vi får muligheten til å fortelle disse historiene om ting som har vært viktige for oss da, til hverandre. Det skaper en sånn positiv, fin situasjon da, som gir masse energi og lyst til å gjøre flere bra ting. For det er det som er litt gøy, at jo mer vi snakker om disse tingene, og jo mer vi har fokus på det, jo mer ønsker vi å få til av positiv forandring. Og det er jo litt av kluet her, da, å skape et bedre samfunn og en bedre verden, at vi tar vare på hverandre på en positiv måte. Da. Tusen takk. Tusen takk for samtalen, Hans Kongelighet, Kronprins Haakon. Takk skal du ha. Global Dignity Day går altså av stabelen 17. oktober, altså i morgen. Så her er det bare å henge med. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Verdighet er ikke så vanskelig og utilgjengelig som det kanskje kan høres ut. Start med de nærmeste, naboen og de du ser som sliter mer enn deg selv. Alt begynner i det små. Og uten sammenligning for øvrig, er det straks studentnyheter? Du kan sende meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har noen innspill eller kommentarer til dagens sending. Jeg er uansett tilbake neste uke til samme tid. Olaf G. og tekniker Anders Tviberg takker for oss.